Раздел 5. Непапраўнае слова. Дзеці ўсё стаялі насупраць адно аднаго каля калоны, над якой ўсё яшчэ дрыжучы, але без аніякага гуку, вісеў звон. Раптам яны пачулі тіхі гук з непашкоджанага канца пакоя. З хуткасцю маланкі яны азірнуліся, каб паглядзець, што гэта. Адна з постацяў у мантыі, самая далёкая жанчына, якая падалася ад Ігары такой прыгожай, падымалася з крэсла. Калі яна паднялася, дзеці ўбачылі, што яна нават не вышэйшая, чым здавалася на пачатку. Калі яна паднялася, дзеці ўбачылі, што яна нават вышэйшая, чым здавалася на пачатку. І было зразумела не толькі з-за кароны і мантыі, але па зянні вачэй і выгіне вуснаў, што гэта каралева. Яна агледзела пакой, пабачыла дзяцей, але па яе твары немагчыма было здагадацца, што яна падумала і ці здзівілася. Каралева шырокімі крокамі падышла бліжэй. «Хто пабудзіў мяне? Хто зняў заклён?» – запыталася яна. «Гэта, напэўна, я?» – прамовіў Дыгары. «Ты?» – сказала каралева, паклаўшы рукі яму на плечы, белыя прыгожыя рукі. Але Дыгары адчуў, што яны моцныя, як сталёвыя абцугі. «Ты? Але ж ты толькі дзіця, звычайнае дзіця. Любому зразумела, што ў тваіх жылах няма і кроплі каралеўскай ці шляхецкай крыві. Як ты наважыўся ўвайсці ў гэты дом?» «Мы прыйшлі з іншага свету, дзякуючы магіі», — патлумачыла Полі, якая вырашыла, што каралеве ўжо час звярнуць увагу і на яе, а не толькі на Дыгары. «Гэта праўда?» – запыталася каралева, працягваючы глядзець на Дыгары і нават не зірнуўшы на Полі. «Так, праўда», – адказаў ён. Каралева ўзяла яго за падбароддзе, каб лепей бачыць ягоны твар. Дыгары паспрабаваў таксама глядзець на яе, але адразу апусціў вочы. У ёй было нешта мацнейшае за яго. Уважліва разгледзеўшы твар Дыгары, каралева адпусціла яго падбароддзе і вымавіла: «Ты не чараўнік. На табе няма пазнакі. Ты, пэўна, толькі служка чараўніка. Вы трапілі сюды праз магію кагосьці іншага. Гэта быў мой дзядзька Эндру», — сказаў Дыгары. У гэта імгненне не ў самім пакоі, але дзесьці зусім блізка пачуўся спачатку грукат, пасля скрыгат, а потым роў падаючых камянёў, і падлога задрыжала. «Тут небяспечна», — сказала каралева, — «палац рассыпаецца. Калі мы не выберемся адсюль, то праз пару хвілін будзем пахаваныя пад руінамі». Казала яна пра гэта вельмі спакойна. «Хадзем», — дадала яна і ўзяла дзяцей за рукі. Полі, якой каралева не падабалася, не хацела, каб яе бралі за руку, але, нягледзячы на тое, што каралева гаварыла спакойна, рухалася яна вельмі хутка. Раней, чым Полі зразумела, што адбываецца, моцная рука схапіла яе. Жудасная жанчына, падумала Полі, яна, калі захоча, зломіць маю руку адным рухам. І цяпер, калі яна трымае мяне за левую руку, я не магу дастаць жоўты пярсцёнак. Калі я паспрабую дацягнуцца да левай кішэні правай рукой, яна адразу заўважыць і запытаецца, што я раблю. Ні ў якім разе нельга, каб яна даведалася пра пярсцёнкі. Вельмі спадзяюся, што ў дыгары хопіць розуму маўчаць, калі б толькі ў мяне быў шанец перамовіцца з ім. Каралева вывела іх з залы постаця ў доўгі калідор і павяла праз лабірынт зала ў лесвіцы двароў. Зноў і зноў яны чулі, як абрынаюцца часткі вялікага палаца, часам даволі блізка ад іх. Адна з велізарных арак з громападобным грукатам абвалілася, як толькі яны прайшлі праз яе. Каралева ішла хутка, дзецям даводзілася бегчы, каб паспяваць, але па ёй было відаць, што яна не баіцца. Дыгары падумаў, яна неверагодна смелая і моцная, сапраўдная каралева. Я вельмі спадзяюся, што яна распавядзе нам гісторыю гэтага месца. І яна сапраўды распавядала ім некаторыя рэчы, пакуль яны ішлі. «Гэтыя дзверы вядуць у сутарэнні, — казала яна, — гэты праход вядзе да галоўных камер катаванняў, або тут была старая банкетная зала, куды мой прадзед запрасіў 700 шляхтічаў на банкет і забіў іх усіх яшчэ да таго, як яны напіліся». У іх быў намер падняць паўстанне. Нарэшце яны прыйшлі ў найвялікшую і найвышэйшую залю з усіх, якія дзеці дагэтуль бачылі. З-за яе памераў вялікіх дзвярэй у дальнім канцы дыгары падумаў, што яны прыйшлі да галоўнага ўваходу. І ён меў рацыю. Дзверы былі цьмяна-чорныя, з чорнага дрэва ці з нейкага чорнага металу, якога ў нашым свеце няма. Яны былі замкнёныя на таўшчэзныя засаўкі, большасць якіх была занадта высока, каб дастаць. «Як жа яны адчыняюцца?» – падумаў дыгары. У гэты час каралева адпусціла іхнія рукі і падняла свае. Яна выцягнулася ва весь рост і застыла нерухома. Потым сказала штосьці, чого яны не зразумелі, але гучалі тыя словы жахліва, і зрабіла рух, быццам нешта кінула ў бок дзвярэй. Высокія, цяжкія дзверы на секунду задрыжалі, а пасля рассыпаліся ўшчэнт, і ад іх не засталося нічога, акрамя купкі пылу на парозе. Дыгар прысвіснуў. «Ці мае твой гаспадар чараўнік, твой дзядзька, сілу, як мая?» запыталася каралева, зноў моцна схапіўшы дыгары за руку. «Это я дазнаюся пазней, а пакуль запомніце, што вы пабачылі. Так здараецца з рэчамі і людзьмі, якія заступаюць мне дарогу». Праз дзвярны праём цяпер пусты лілося святло, і калі каралева правяла дзяцей скрозь брамы, яны не здзівіліся таму, што апынуліся на вуліцы. Вецер сцюдзёны затхлы дзьму ў твар. Яны сталі на высокай тэрасе, а ўнізе ляжала дзівоснае наваколле. Над самым даляглядам вісела грамаднае чырвонае сонца, нашмат большае і старэйшае за нашае. Яно быццам бы дажывала свой век, стомленае ад гэтага свету. Злева ад сонца і значна вышэй яскрава свяціла вялікая зорка, толькі гэтыя дзве рэчы былі на цёмным небе. Яны выглядалі гнятліва. А на зямлі, ва ўсе бакі, наколькі хапала зроку, раскінуўся велізарны горад, у якім не было заўважна ніводнай жывой душы. і ўсе храмы, вежы, палацы, піраміды і масты адкідвалі доўгія вусцішныя цені. Некалі праз горад цякла вялікая рака, але цяпер гэта быў проста шырокі канал з шэрым пылам. Глядзіце уважліва на тое, чаго ніхто больш ніколі не ўбачыць, — сказала каралева. Гэта быў Чарн, магутны горад, горад цара цароў, з якога дзівіўся ўвесь свет, магчыма, усе сусветы. Хлопчык, твой дядька кіруе горадам такім жа вялікім, як гэты? Не, адказаў Дыгары. Ён збіраўся патлумачыць, што дядька Эндру не кіруе ніякім горадам, але каралева працягвала: цяпер тут цішыня. Але я стаяла тут, калі ўсё паветра поўнілася гукамі Чарна, тупатам ног, рыпеннем колаў, шчоўканнем бізуноў і стогнамі рабоў, громам калясніц і боем барабанаў, калі ў храмах прыносіліся ахвяры. Я была тут. Это быў амаль канец, калі роў бітвы падымаўся над кожнай вуліцай, і рака Чарна сталася чырвонай. Яна замаўчала і дадала: але адна жанчына знішчыла ўсё навечна. Хто? — запытаўся Дыгары, але ён ужо здагадаўся. Я, адказала каралева, я Джадзіс, апошняя каралева, каралева свету. Двое дзяцей стаялі моўчкі, дрыжучы ад сцюдзёнага ветру. У гэтым вінаватая мая сястра, сказала каралева. Яна вымусіла мяне гэта зрабіць. Хай праклён усіх сілаў будзе на ёй, но заўжды. Я была гатовая да міру ў любы момант. Я нават была гатовая захаваць яе жыццё, калі б яна толькі пакінула мне трон. Ха, але яна не захацела. Яе гонар загубіў увесь свет.